कृष थोड़ा सा खिसकता हुआ बोला, वेदांत थोड़ा सा आगे हो जाना, सार्थक भी बैठ जाएगा। वेदांत थोड़ा सा खिसका, लेकिन तब भी एक बाइक पर चार लोग थोड़े आ सकते थे। सार्थक ने कहा, वेदांत इतना नहीं, थोड़ा और खिसक, मैं इतनी सी जगह में नहीं आऊंगा। कृष्ण ने युग की कमर पर हाथ मारकर कहा, आगे हो जा। युग थोड़ा सा आगे हो गया, फिर कृष्ण थोड़ा आगे हुआ, फिर वेदांत, और फिर वेदांत ने सार्थक से कहा, अबे बैठ जाना, इससे आगे नहीं हो सकते, बाइक है रेलगाड़ी नहीं, जिसमें जितने चाहे पैसेंजर बैठ जाएं। सार्थक बोला, यार युग थोड़ा और आगे हो जा। युग ने पलटकर कहा, भाई मैं टंकी से भी आगे आकर बैठ गया हूँ, टंकी पर कृष बैठा है, अब जितनी भी जगह है इसी में बैठ जा, नहीं तो देव संजना को मनाकर चला भी जाएगा। सार्थक के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी जैसे तैसे उस छोटी सी जगह में एडजस्ट होकर बैठ गया। फिर उसने वेदांत को पकड़कर कहा, मेरा हाथ मत छोड़ियो वरना मैं गिर जाऊंगा। वेदांत बोला, फिक्र मत कर, तेरा हाथ तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। थोड़ी देर बाद चारों ही एक बाइक पर संजना के घर के बाहर आ गए थे। देव की गाड़ी संजना के घर के बाहर ही खड़ी थी। चारों ही बाइक से उतरे और छुपते छुपाते संजना के घर के अंदर चले गए। चारों ही एक खिड़की के पास पहुंचे, जहां से संजना और देव दोनों दिखाई दे रहे थे। देव ने हाथ फैलाकर संजना की ओर देखकर कहा, संजना मेरे कार में कोई प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से वो चल नहीं रहा था, पर अब बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जितना मन करे अपनी शॉपिंग करना। संजना थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, देव बहुत हुआ, ना तो तुम मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, ना मुझे शॉपिंग करवाते हो, ना मेरे साथ डेट पर जाते हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो मुझे भूल गए, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अब कभी सरगम को डिवोर्स दोगे ही नहीं। और तभी कृष्ण ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तेरे मुंह में घी शक्कर, मैं भी नहीं चाहता कि ये सरगम को डिवोर्स दे। कृष्ण की बात सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो चारों फिर से उस खिड़की के जरिए अंदर देखने लगे। देव बोला, संजना ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। संजना बोली, देखो देव, तुम बस मुझे ये बताओ सरगम को डिवोर्स कब दोगे। देव ने कहा, संजना ऐसा नहीं होता, जब मैंने सरगम से शादी की थी तब तुमसे पूछा था, तब तुमने कहा था कि हाँ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं तब तक वेट कर लूंगी, अब तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकती। देव और संजना के बीच जमकर लड़ाई हुई और बाहर खड़ी हुई बदमाशों की टोली का हंसकर बुरा हाल था। आवाज तो कोई नहीं निकाल रहा था, लेकिन चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें कितनी हंसी आ रही है। आखिर उनका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था, वो सब तो यही चाहते थे कि देव और संजना के बीच लड़ाई हो और ब्रेकअप हो जाए, और उन्होंने दोनों के बीच लड़ाई भी करवा दी थी। चारों ही बिना म्यूजिक के नाच रहे थे, कोई उन्हें देख लेता तो कह नहीं सकता था कि ये बिजनेसमैन के बेटे हैं, बल्कि आम दोस्तों की तरह चारों ही नाच रहे थे। थोड़ी देर बाद देव गुस्से में वहां से चला गया। देव के जाते ही बदमाशों की टोली भी वहां से निकल गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई थी। आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। आराध्या अनिरुद्ध के पास ही थी और अभिमानी उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, क्योंकि शिवाय ने उसे कहा था। थोड़ी देर बाद एक नर्स कुछ पेपर्स लेकर उस कमरे में आई और अभिमान की तरफ उन पेपर्स को देते हुए बोली, सर ये डिस्चार्ज के पेपर है, आप साइन कर दीजिए। अभिमान ने उन पेपर पर साइन कर दिए। तब तक आराध्या ने अनिरुद्ध का सामान एक बैग में पैक कर दिया। फिर वो अनिरुद्ध को संभालती हुई बाहर ले जाने लगी, लेकिन तभी अनिरुद्ध का बैलेंस बिगड़ने लगा। अनिरुद्ध गिर जाता, लेकिन दूसरी तरफ से अभिमान ने उसे संभाल लिया। अनिरुद्ध ने गुस्से में अभिमान को देखा, लेकिन अभिमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अनिरुद्ध की हेल्प करने के लिए अनिरुद्ध को पकड़ लिया था। फिर आराध्या और अभिमान दोनों ही मिलकर अनिरुद्ध को अस्पताल से बाहर ले आए। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी अनिरुद्ध और आराध्या के फ्लैट के अपार्टमेंट में रोकी। पूरे रास्ते किसी ने किसी से कोई बात नहीं की, और बात करते भी क्या, तीनों ही एक दूसरे की शक्ल देखकर खुश नहीं थे। अभिमान अपने पापा के कहने पर ये सब कर रहा था। आराध्या अभिमान के प्रेशर में उसे झेल रही थी। अभिमान गाड़ी से उतरा, फिर वो अनिरुद्ध को संभालते हुए लिफ्ट तक ले आया। पीछे पीछे आराध्या भी सामान लेकर आ गई। अभिमान ने अनिरुद्ध को संभालते हुए बेड पर बैठा दिया। आराध्या ने भी अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को एक तरफ रखा और अनिरुद्ध को देखकर बोली, भाई अब आप थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। आराध्या वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, तुम तो हम दोनों भाई बहन की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो तुम मेरी बहन से शादी क्यों करना चाहते हो। अभिमान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तेरी बहन मुझे पसंद आ गई। अनिरुद्ध के लिए ये गाली से ज्यादा कुछ नहीं था, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। जबकि अनिरुद्ध को ऐसे देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमान एक चेयर लेकर आया, उसने अनिरुद्ध के सामने चेयर रखी और उसके ऊपर बैठता हुआ बोला, क्या हुआ, सच हजम नहीं हो रहा? भाई मैं सही कह रहा हूँ, मुझे तेरी बहन पसंद आ गई, तभी तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया और देखो अपने माँ बाप को भी मना लिया। अनिरुद्ध गुस्से में अभिमान को देख रहा था। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, भाई तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना गुस्सा तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। अनिरुद्ध ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, मुझे सच सच बता, तू मेरी बहन से शादी क्यों करना चाहता है? अगर तुझे मुझसे या मेरी बहन से प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तूने मेरी बहन की जिंदगी खराब करने की सोची तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभिमान ने हंसकर कहा, मैंने अभी कहा ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरी बहन की जिंदगी खराब करूंगा? मैं तो तेरी बहन को बहुत प्यार करूंगा और तब तक प्यार करूंगा जब तक मेरा मन न भर जाए। ये सुनते ही अनिरुद्ध हैरानी से अभिमान को देखने लगा और अभिमान के इरादे भाप भी गया। अचानक ही अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर अभिमान का कॉलर पकड़ लिया और बोला, बहुत हुआ, तू मेरी बहन से दूरी बना ले वरना मैं सच में तुझे जान से मार दूंगा। तू मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर तेरी दुश्मनी है तो मेरे साथ है, तू अपना बदला मुझसे ले ले, मैं तुझे पलटकर वार भी नहीं करूंगा। लेकिन इन सब में मेरी बहन को घसीटने की जरूरत नहीं है। अभिमान को भी गुस्सा आ गया क्योंकि अनिरुद्ध ने उसका कॉलर पकड़ा था। अभिमान ने अनिरुद्ध की आंखों में देखकर दांत पीसते हुए कहा, मेरे कॉलर को हाथ लगाने की भी औकात नहीं है तेरी और तू मेरा कॉलर पकड़ रहा है। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ अनिरुद्ध के हाथ पर रखे और अपना कॉलर छुड़ा लिया। अभिमान की इतनी अकड़ देखकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वैसे भी अनिरुद्ध की एक ही कमजोरी थी, आराध्या, और अभिमान ने अनिरुद्ध की कमजोर नस को ही दबा दिया था। अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब सोचने की? अभिमान को भी अनिरुद्ध की बात पर गुस्सा आ गया और वो भी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने सुलगती हुई आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी बनने वाली है, वरना तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को कोई मुंह नहीं लगाता। लेकिन मेरे बाप ने तो तुम दोनों भाई बहन को सिर पर चढ़ा रखा है। अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाया और अभिमान की तरफ फेंक दिया। वो वास अभिमान को लगता उससे पहले ही अभिमान सामने से हट गया और वो वास सीधा दीवार से जाकर लगा। दीवार से लगने से वो वहीं गिरकर टूट गया, जिसकी आवाज आराध्या ने किचन में सुनी। और आराध्या को समझते देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में कुछ तो हो रहा है। वो जल्दी से अंदर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े हुए थे। अनिरुद्ध ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुस्से में उसने ये सब कर दिया था। इस वक्त उसे अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं थी, वो बस कुछ भी करके अभिमान से अपनी बहन को बचाना चाहता था। ये सब देखकर आराध्या की आंखें भर आई, लेकिन उसे ये सब सुलझाना था। वो अच्छे से जानती थी कि उसके अलावा इसे कोई नहीं समझ सकता, उसे किसी का दिल तोड़ना ही होगा। आराध्या जल्दी से आगे आई और उसने अनिरुद्ध के हाथों को पकड़कर अभिमान के कॉलर से हटाया और फिर उसे थोड़ा सा फोर्स लगाकर बेड पर बैठा दिया, उसके पैर ऊपर किए और बोली, बस बहुत हुआ भाई, आज ही अस्पताल से आए हो और आज ये सब करने लग गए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभिमान मेरा होने वाला पति है और आप मेरे पति का कॉलर नहीं पकड़ सकते। ये सुनते ही अनिरुद्ध हैरानी से आराध्या को देखने लगा। आराध्या भी लाल आंखें लिए अनिरुद्ध को देख रही थी, जैसे कहना कुछ चाहती हो और कह कुछ और रही हो। वहीं अभिमान ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनिरुद्ध ने एक बार अपने आप को संभाला और आराध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, क्या कर रही हो तुम, क्यों उससे शादी कर रही हो, कौन सी मजबूरी है जो इससे शादी करनी पड़ रही है? अगर ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बेड पर बैठा रहूंगा, डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं अगले हफ्ते तक ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या है, मत करो इससे शादी, ये तुम्हें प्यार नहीं करता। आराध्या ने ब्लैंकेट लिया, उसे अनिरुद्ध के पैरों पर फैलाते हुए बोली, भैया इस बारे में बात नहीं होगी, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, मैं अभिमान से ही शादी करूंगी और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अगर आप मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो मेरे डिसीजन पर शक नहीं करेंगे। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अनिरुद्ध ने अभिमान और आराध्या की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। वहीं आराध्या ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे उस कमरे से खींचते हुए लेकर आई। फिर उसे वो हॉल में जाकर छोड़ती हुई गुस्से में लेकिन धीरे से बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कर रही हूँ ना तुमसे शादी, फिर तुम मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो? अभिमान ने कंधे उचकाकर प्यार से कहा, मैं तुम्हारे भाई को परेशान नहीं कर रहा, तुम्हारा भाई मुझे परेशान कर रहा है। एक तो मैं तुम दोनों भाई बहन की मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम दोनों भाई बहन मुझे अकड़ दिखा रहे हो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी, फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके मुझे मेरे भाई को अकेला छोड़ दो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है हमें। हम बचपन से लेकर अब तक अकेले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार भाई को चोट लगी है, इससे पहले भी भाई को कई बार चोट लगी है, तब भी मैंने अपने भाई का ख्याल अकेले ही रख लिया। तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अभिमान को अब हल्का सा गुस्सा आ गया और वो सोफे पर बैठता हुआ बोला, और ना जाऊं तो क्या कर लोगी? शायद तुम भूल गई, ये फ्लैट मेरे पापा ने तुम्हें दिया है और मेरे पापा की चीज पर मेरा पूरा हक है, तो तुम मुझे ऐसे ही फ्लैट से नहीं निकाल सकती। अब जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे भाई से बहस करके मेरा तो गला ही सूख गया। कब समझेगा अभिमान इन दोनों भाई बहन को